طلاق شوی خزی د عدت په زمانه کې په هغه ځای کې ساتای په کم ځای کې چې تاسو اوسه گئے ستاسو د خپل وس مطابق هر څنګه ځای چې وي او د تنګولو د پاره هغوی لا تکلیف مور کوي او کچری هغوی حاملی وي نو په هغوی باندې د هغه وخت پوری خرچ کوي چې تر سوی اولاد نوی پیدا شوي بیا کچری هغوی ستاسو د پاره بچی له پای ورکړل نو هغوی لا خپل اجرت ورکړي او د اجرت معاملہ په خپل منځ کې په مشوره سره په ښه طریقه فیصله کړی او کچری تاسو د اجرت په فیصله کولو کې یو بل تنګ کړو نو بچی لبا یو بل خزه پای ورکوي.